Ένας ευαίσθητος Απρίλης, ένας αθέατος καιρός, γελάει το φρουρό της πύλης και βγαίνει ήλιος λαμπερός. Πέτα τα ρούχα του στρατιώτη, φορά που καμίσο λευκό, και στην αγάπη του την πρώτη στέλνει ένα όνειρο γλυκό. Φέρνει μια ζάλη στους ανέμους, ανατριχύλα στο νερό, με την καρδιά στην υπολέμους και με τον ερώτα χωρώ. Ευαίσθητος Απρίλης, ένας αθέατος καιρός, γελάει το φρουρό της πύλης και βγαίνει ήλιος λαμπερός. Από τους κήπους κόβει βάγια κι απ' την αυλή του πασχαλιές, για να στολίσει τα ναυάγια που μείναν δίχως αγκαλιές. Φέρνει μια ζάλη στους ανέμους, ανατριχύλα στο νερό, με την καρδιά στην υπολέμους και με τον ερώτα χωρώ. Φέρνει μια ζάλη στους ανέμους, ανατριχύλα στο νερό, με την καρδιά στην υπολέμους και με τον ερώτα χωρώ.